Evet, yayına gene ara veriyoruz. Maalesef bu şekilde Kentler Lezzetler, Güzin Yalın'ın programına da, yeme içme öykülerine de kısa bir ara vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü İstanbul kenti tarihinin en olağanüstü anlarından bir kısmını yaşamakta. Şu anda da Nur Deriş Ottoman'la programcımız, dostumuz, kendi bizzat şu anda yaşamakta olan olduklarını bize anlatmasını rica edeceğiz. Bir kere çok geçmiş olsun mu diyelim Nur, merhaba, bilemiyorum ne diyeceğimizi ama. Sağ ol, vallahi yani hepimize geçmiş olsun demek lazım burada, çünkü hakikaten insanların hiç ayırt etmeden öyle bir duruma soktular ki ben Gayrettepe'den Taksim'e metro ile geliyorum. Bir sürü vatandaş gibi çıkar çıkacağız Taksim'e, sakın yukarı çıkmayın diye uyarılar yapanlara rastladık. Zaten hemen gözümüz genzimiz yanmaya başladı, ağlamaya başladık. Yani o içeriye çünkü gaz sıkmışlar metronun içine. Metronun içine gaz sıkılmış, akıl alır iş değil yani. Ve şeye geldiğimizde, yani Taksim meydana çıkan merdivenlere geldiğimizde oranın kapandığını gördük. Taksim meydanına başka bir merdivenden çıktım. Orası yani anlatamam. Herkes gözleri yaşarmış, ağlıyor. Ya içeri gaz sıktılar, çocuklar ve kapıyı kapattılar. Kaçıyor. Efendim? İçeri gaz sıktılar ve kapıyı kapattılar. Bilmiyorum yani, ama metronun içi, bütün o merdivenlerin ta metroya bindiğiniz yere kadar gaz yakıyordu insanların gözünü. Ben şu anda zor konuşuyorum çünkü gözüm yanıyor, gözlerimden yaş geliyor. Şu anda nereye yani sığındın? Yani orada bir kafeye sığındım, kapalı bir yerde durmaya çalışıyorum geçsin diye. Metronun içinde bir gençler var, öyle bir sütlü karışım veriyorlar insana gözlerine sürmek için. Ondan sonra limon sıkanlar var. Yani herkes mağdur, herkes mağdur ve herkes infial içinde. Nasıl böyle bir şey yapılabilir diye. Evet, gerçekten de yani tabipler, tabip odasının bir kısa bir süre önce yayınladığı hekimlere ve kamuoyuna başlıklı bir bildirisinde Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti çıldırmış olmalı başlığını koymuşlardı. Ve yani İstanbul Valisi'nin ve Emniyet Müdürü'nün görevi rant korumak değil, Gezi Parkı'nı yıktırmamak için seslerini duyurmaya çalışan duyarlı İstanbul halkının can ve mal güvenliğini sağlamaktır diyordu. Fakat şimdi senin anlattıkların mesela bu mesele, yani eylem, hadi orada ağaçları korumaya ve Taksim Gezi Parkı'nı bir şekilde korumaya yönelik insanlardan da bahsetmiyoruz. Normal olarak hayatlarını sürdürmeye... Orada yurttaşlar var işte. Yani sıradan yurttaşların üzerine metroda seyahat etmekte olan, şehrin en temel kamu ulaşım aracına gaz sıkan bir polis teşkilatından bahsediyoruz ve tek bir açıklama yok. Yani ne Büyükşehir Belediye Başkanı var ortada, ne polislerin başı Emniyet Müdürü var, ne İçişleri Bakanı var, ne vali var, ne de hükümet sözcülerinden ya da başbakandan herhangi bir açıklama var. Olacak iş değil. Ve yani metro kaçabilecek yeriniz de yok. Yani tamamen bir kapana sıkışmışlık söz konusu burada. Yani işte Taksim Meydanı'nın ortasındaydım metronun diğer çıkışından. Oradan zaten görünüyor Taksim Meydanı tarafı, o sular idaresi tarafında kimse kalmamış. Çocukların üstüne su sıkmışlar, gaz vermişler. Herkes kaçmış oradan. Ve yani ortalıkta herkes ve her yerdeydi. Ben de sığınabildiğim bir yere sığındım. Bir kafedeyim şu anda. Fakat kafeden de gördüğüm, oradan meydandan daha gümüş suyuna doğru gitmeye çalışanların da herhalde üzerine gaz sıkıldı ki oradan da dumanlar çıkıyordu çünkü. Ama daha fazlasını göremedim. Yani duramadım çünkü dışarıda. Şu anda bir kafedeyim ve hala gözlerim yaşarıyor. Hala genzim yanıyor ki yani ben esas gaz yemiş birisi değilim. Neyse, ama kim bilir daha neler oldu. Evet yani. Evet, yani yüzün üzerinde yaralı olduğunu biraz önce tabip odasıyla doktorla konuşuyorduk. Onunla birazdan bağlanacağız. Ayrıca da tanınmış, bildiğimiz, kamuoyunca bilinmiş isimlerin de işte Ahmet Şık gazeteci ya da Sırrı Süreyya Önder de yoğun bakımda idi mesela ya. Bir omuzundan aldığı bir mermi, yani mermi dediğim işte bombanın mermi etkisi yapması sonucunda ve solunum yetersizliğinden dolayı olacak şey değil. Ya hakikaten hala alamıyorum ya. aklın alacağı bir iş değil ve Taksim Hastanesi'ndeki yaralıların anlattıkları filan da ayrı bir şey. Yani 17 yaralıdan bahsediliyor ve Sezgin Tanrıkulu mesela Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sayının 30'a yükseldiğini belirtmişti. Onu da biraz önce bir anetten takip etmeye çalıştık, okuduk yani. Hakikaten bir cinnet hali hakim ama gene de toplantı yapmaya kararlı olan insanların bildirileri de var. Onları da 7'de buluşmanın gerçekleşeceğine dair haberler var. Nur, peki çok teşekkür ederiz. Yani anında... Vallahi son olarak sana bir şey söyleyeyim. Lütfen. Yanımda genç bir kadın duruyordu. Nedir bu bize yaptıkları dedi. Sanki dedi muhalif mi olmak lazım ağaçları korumak için dedi. Yani bu o kadar anlamlı bir söz ki. Evet. Muhalif mi olmak lazım? Bunlar herkesi muhalif sayıyorlar kendilerine dedi ve sanki siyasi bir şeymiş gibi davranıyorlar. Halbuki biz burada şehirli olarak şehirli hakkımızı koruyoruz. Evet. Aynen öyle. Yurttaş hakkını ve şehirli olma hakkını korumaya yönelik. Fakat bu bir dönüm noktası hissiyatı da veriyor. Bilmiyorum benim tecrübelerim ne kadar geçerlidir, yeterlidir. Bu tecrübeler üzerine bir şey söylem inşa etmek mümkün mü? Ama benim işte naçiz ömrümde gördüğüm kadarıyla bu bir dönüm noktasıdır Türkiye için. Kesinlikle merakla takip etmeye çalışıyoruz ve bu bilgileri de dinleyicilerle ve programcı dostlarımızın yardımlarıyla da dinleyicilerle paylaşmaya çalışıyoruz. Nur, çok teşekkürler. Sağ olsun Açık Radyo. Görüşürüz. Görüşürüz Ömer.